ang isa ngayon at magpapako ang panahon kung ang bawat pagdating ay laging pabulong. Ang likuran at paglagi ang tanong ay kailan, bakit di natin isabok ang pagmamahal? Ilawan ang ating landas na magkaisa bawat nating pangarap.